manam lo xam nang ko wuto ngir fajaka soxla jarino rek dana bo bo amé yene jaay ko waye defu goko yene rek nga ci am yene je kesse dal di ko yobbu ci mak li annaha sababun lahum manam yene kesse dal nek so tafal ko ni asli wala tam ko ni hanu manam man na delo dara ci tusan ci safa waye min ko gene ci tusan yobbu ci bangas walaw kana ak donte nekkon awalan ci ngel ben nit tijarati di ñeel ya xamtu neena bu fekkon ni marchandise mo ci ciosan mom la nga ci naron bu ngui jënd moy jaayat am ci bénéfice waye sam xel dala ci faabi won ba nga dogu won ci far côté jariño bu ngi ko fasi amé yéne téyé ko jariño rek dal na ñew ci wopati xam nga ganaba na neena bool bu tut waan ci saafé ñu ñu wacc nak far ko jaayat di heu dugu go ci ñay ci ko taxay ci ñay lam ci saana woon ci jëm na nga jaayat di tax mu dal delu wat ci lool faaw rek ñu taxaw tan ci jaay gi mbaa ñëgle ko doon dugu ci wat wa ini jitamaha nem dajana idaratun idara wa ihtikarun ak ihtikar wa tasawaya te ñu yoon te ñoom ñaar aw ihtukra wala dakar chef ihtikar wala dakar ci lay firi aw ihtukra wala dakar chef al aksar lepp fukulun kon kenn ku ne hala hukumihi nek na ci atem ba manam bu fekke ne yari marchandise yi nga amé né dang koy jaay ca jëg xew rek marchandise male mom nga diko xaré jëg neex lol kon bu fekke ne yari marchandise ñoo yamo wala yamo wuñ waye la nga xaré marché bu neex mo upp doole su boba kon kenn ku nekk day nekk ci atté bopam li ngay jaay ci jëg xew rek nonu xaari woko dara kon mom waxtu asakalam joté nga dal koy asakal xeyma la ci jar ak la ci jëru lepp asakal ko ni ñu waxon ci idara la nga xamni mo ngeene gi marché bu neex lool mom lañ ci waxan rek li fek jërut ba nga ngum jëg mu wuru sa xaaliss asaka du jawar té bu yéxé jar ba ami at du dé asaka mom benn dong ko ci génné wa illa ndem demi wul nonu ñu wax légui xam nga moy ñi yamo ba la nga def itikar muy dakkar ci upp wa illa ndem yamo bagal nak la nga def idara upp wa illa ndem dit fal jami' kun dolem marchandisme il idara ti ñel na idara fekke ni da légui yamo wuñ te la ngay def idara mo upp dañu far jox att idara lepp rek moy kon yow say sama dée rek nga wara xayma mbolem marchandise yep asukal len do amati lo ci jëmele bu jar ak wala tuqawmu mudihul khayma al awani dabiya manam dab yi nga xamni mom ngay jëfëndiko ci boy jaay nak ñu bu di ay tesser yi nga xamni mom ngay daaj ci bitiw wi wala sax bu amé ay fasuli sufuli marchandise ba ngir auto sax auto yo xamni su marchandise ñew yépp du asaga du ci wax manam xottu bitik beek defukaay diiw geek xéet yoyu budi amé ay auto ko indi yépp yo do ko xeyma walé li lay japp ni jumtu kay la rek yo xamni mo ngay nek basket yi ngay pêché yépp kenn du ko xeyma walé mo ni wala tuqawm al awani wa fi taqwim al kafir nek da ci xeyma ak abi yefar li hawlin ñal amat min islamihi tambule ci bisub tubum aw istiqbalihi wala jubalem bi samani ci ñeug xawlani ñaari wax manam ko xamni dara jaay di ab yeufur di jaay rek jaay mi xew ci rew mi moy jeug gi xew ci la da jaay ab commerçant la di jaay rek prix normal di wa rew mi def ba yag mool buti bu tup ab yeufur la won kon mom am atam kany la koy tambale daté ndax bis bu mu tuwe rek lañu tambale am atam budul ci waté mu yewu ñepp wara xeyma marchandisam ak lam jar li lepp asakal ko wala day jaay ba jaral lu mat nisab bobé mu jarale nisab mu lo ci tambalé na jëmele atma wax mom ñaari wax way da melni rek xana wax bu ñëk bi moy tambalé ci bis bu mu tuggé dal xawni bu del ci rek mu def na jaay ko yépp lolou melni mo gëna jappalé neena koku wax nak moy budé mudir da bu nekkon muhtakir mom yefal bu fekkon doon def itikar ba tuup fekkon ni legi doon def itikar mom ba tuup defutul idara koku ma seen ci newon legi day jëmele mat waye du tam ay mom wala wax fena wa amal muhtakir idha aslama fa yastaqbilu hawlan bi samani min yawmi qabdihi ittifaqan wal qiradu qiradu al hadir ji ajitew yuzakkihi danako asakal rabbuhu barom in adara dem wondel nañ ñoom ñaar yena so jele sa alal urus ba khalis jox nit mu ci liggey ngir bu ñu régler mu am ci bénéfice bu nga jël la ca dess ak sa capital yena ko ko yey tam sa bop yow tam sa alal ji nga yor ngir jël liggey ne ko dañuy sét bu fekke sa waji bam demé di liggéey idara lay def yow itam idara ngay def la ngor sa loxo nga ci liggéey nga ci commerce ta idara ngay def momit bam demé sa alal junior idara la ci def mu ne kon bu fekke ne mom mi lay liggéeyal nonu mi ngi ci rew mi nga xam da nga mëna xam sa alal jëfum tollu mu ne kon yow légui sa yat mi déxé te xam nga sa capital bu mu yor nam tollu ak la ci wara top ci bénéfice waat mi déxé yow dal ci génné asaka do ko génné ci lam yor nak waye ci poche ngoy génné lay sét sal jëm yor la ci sa capital ak bu indi ci do bénéfice la nga ci wara am dañu yankoy mëna xam nga asagal ko fi sa sax ndegam mu ngi da ngay def idara mu def idara awil haajul wala aji liggéey ji def idara su fekké mon nga jox sa xaaliss mu di ci liggéey idara lay def yow donte ihtikar ngay def du té mom ndegam xam nga né mi ngi ci dëkk bi ba sori wu té man nga xam sa ala jëm yor num toll ak ce bénéfice ba nga ci top num toll rek yow sa yu at mi déxé gënël asakay loola wa te bayiko mu jall ci liggéey do ko gënë ci lam yor nak motax mu doli ci min khayrihi ci lu mom batu min khayrihi moy yusakkihi min khayrihi manam asaka do ko gënë ci lam yor ndax kon ngay wañi capital la tay dang koy génné ci sa boss ci lén nga koy génné nga nek waaw bu fi nekul bo mëna xam nak lam yor num déwé mi wa sabara muñ na in khaba ndem faduna su fekké ni mom da fay nekut mën la xam sa capital ak bénéfice bi ci top num tollu ngay bayyi rek gën ñubisi bu ñubisi ngeen rek la ñu sét né ñu wara génné asaka koku nak fa yuzakki dana asakal li sanatil fasli ñel atum tewga atum ñewga rek la bëgg wax don dit ñew na taggu wu len do ngeen jall continue baam parce que defiri taxal way jumlu ci mom maxna dana asakal ñel atum regle ga ma la nga xamne fiha mo nek ci mom wa saqatat rat ma la nga xamne saada eppon na qabla ha ci ak ñeekam neena at mu ñewé dañuy xet nam toll rek ngir ñi asaka mu toll non gënir ko at moma yeko jitu itam bu rekke ne yeko jitu yep ko eppon nit num ko fi xam nga ne yow joto ci ko diko jarino melni legi dem na baam ñetti at dooro ñew at mu ñëk ma doonon témir dina fukk atum ñaarel doon ñaar témir atum ñettel ñu ñëwé doon témir xam nga kon at ñu ñëw mo ci gëna ñew témir dong la kon da ngay génné at mi nga tollu mi at mi ñëwé ngay génné asakam lu tollok témir manam la wara génn ci témir dina ci asak nga gënël at mi mu ñëwé yaare de ko jitu nak xam nga né mé ñaar témir la won mé témir lu fukk waye xam nga lu ëpp ëpp mi jëriñu woko lu la jëriñ yow ndax mom néna la at mu ñëk ma démé témir fukk la won mu jëto pat ñaar témir la waye bi mu ñëwé ci at mi témir rek la andi kon yow da ngay day melni ko ñett at yépp at mu nak témir la ci tollu won rek ci gattal ko déxé nga gënné asaka yi témir dina ñetti yoon at mi ak at momi at ak momi ndax ñu yom opp itam ñu jëriñu woko aussi wu salaw wa in naqasan yam mankina nak fali kulin kon ñel at mu ne ma la nga xamni fi ha mo nek ci mom su fekke ne at mi nga xamni mom ci la ñewi dal buñ ko sétlo mo opp mbolem ñeko jitu mom la misale ci sara bi ka kawni gi fil ula 100 wa fi thaniyati 150 wa fi thalithati 200 xam nga kon atu ñata ñu ñëwé ci war ci régler ci la doon ñaar témir diyar yu ko jitu mel nu ko ci mu ne kon légui at mu nekk da ngay génné asakam rek atu ñettel da ngay japp ni al ñaar témir la woon nga génné asakay ji wara génné ci ñaar témir di ñaar su ko défé at mu ko jitu muy mom ñaaral ma neen la témir juroom juroom bukk nga génné asakay témir juroom bukk at mu ñëkk mi neen la témir la woon ba tay nga génné asakay témir kon lool non la kon ñaari masala ngok masala mu ñëkk mi at nim ñëwé ngeen déglé da yees yépp yépp ko tané han bi ñu tollu légui at nim ñëwé da ëpp yépp mo tané yépp waxna la té bi mu dess nak wa asyada bu ëppé yenn yi wa an qasati gëna wañi ko yenn yi ci dess xubiyé kon atef bi naqsi ci manki ga halama ci la nga xamné qablu ho nek na ci ñëkkam at nim ñëwé bu féké ëpp na yenn yépp ko da lay wax ni la at nim ñëwé mom nam tol nga koy gennel ya ci dess nak ñu sét at mo ci xamni legi mom yes na nako jitu won mom ñu faral ko jéggal lam ko toppé won te jotto ko du aaji wo genné lolu moy lu melni kama isa kana fi sanati hudori 400 ngu dako sarawut nga ko jël fi bo noppé dañ ko bindi fi ci khalima rek kama isa kana fi sanati hudori 400 wa fil lati qablaha 200 wa fil lati qablaha 500 at ni ngi reglé ñent témir la at mako jitu won ñaar témir la at ma ñëk jëk nak juroomi témir la xol juroomi témir ni mbaré ay xama gan juroomi témir ba ci top mom ñaar témir dong la légui nak bu nekk ñaar témir te nga xamné kon mom bu neew la day far yobale bobé ko jitu won te juroomi témir da xam nga bobé lañu bari bari juroom yow jëriñu woko waaw ni mo wax ni moy at ni ñewé ñent témir la at ma ci digg bi muy mom ñaaral muy ñaar témir la at ma ñëkk ni ñëkk juroom la xam nga kon at ni ñewé kon mo upp yenn yees mel waaw légui nak at mi nga xam ni mo manki muy atum ñaaral mom du ñaar témir dañ koy far day far yobale mako jitu won nga xam ni man nga né bu ma xasse asakal at ni ñewé ñent témir dinaari mu génné asakam damay topaat yaari at yo xamni mel mu ci nek damay génné asakay ñaar téré damay génné asakam mu ñaar témir rek xamni at ma ci digg bi ñaar témir dal mom ngay def itam mu ñëk ma doon juroomi témir ndax lañuy bari bari jottoo ci ba diko jariñu mom lay wax na qubiya bin naqsi ala ma qablahu iku salaam kon nak non la sa yo xamni at ni ñëwé ëpp na yenn yi yees na yenn ya sétal rek mepp mo xamni at mu yees la dal bu ko jitu won te ëpp ko du tax ëpp ga feñ ci sa sa yow na yamale ko mo mu nga xamni moko top te yees ko rek mo me yees lu asaka am tollu rek yamale ko ka ko jitu won te ëpp ko asaka ene mo mu doon ñaar témer te mako jitu won juroomi témer te wu da nga genn ñom ñaar yépp rek ñu yamo ko yu genn nga genn ko asaka yi ñaar témer dong at li waxal legui ni moy in adara wa in ihtakara ndem dañu def li ihtikar nak ñom ñaan ñep awil hamil wala aj liggey ji diko def faka deyni kon ñu ñu ki bor manam bu fekke ne mo mi nga jox sa alal mu ci liggey ak yow itam li nga sa loxo di ci liggey yi ñep di ngeen def ihtikar mu ne ko nday amé at ihtikar rek manam sa alal jëm yor lay wax bala ci asaka war mu jaay ko bam jar dëgg la koy xaye marché bu neex da ko jaay bam jar bam andil nako sa yo jaay mas mu jar bam andil nako ngeen réglé dal lepp jar mu andil nako nga dora asakal ben yon sa capital bang ko joxon ak sa wal ci bénéfice wi ndax li ñu def ihtikara tax donte amone ati ati deew du tay dang ko asakal ben yon rek mom wala sax yow idara ngay def waye mom mi ligéyal mom day def ihtikara muy awil hamil di lool moko jenné bu fekké mom intikar lay def da ngay bayyi rek bam jaay bam jaral bam ñew ba ngeen réglé ngeen réglé rek nga doon gënë ask ben yoon ci sa capital ak la nga am ci bénéfice ba فتهم نفا يسكي القرادة كسكاة الدين ولو فيزكى القراض كزكاة الدين في كونها بحض القبض لسنة لسنة ولو أقام بيد حامل سنينة وهجلت قاويفنا زكاة ماشية القراض أسكي جرب قرابنا مطلقا نمان لدمه وحسبت تكالك ليفكو تيوان يفكو على ربه موار ورام يعني أبو فاكي ما من أجوك سألالنا taalim jënd ci marsan yi safar ak jur am ci jurga mom bu ci asaka waré say joté rek mo gënné ko ci visa mom du xaar ñu réglé tay dim ko gënné ci sa capital lay gën kenn du ko gënné ci bénéfice bi buñu gënné asaka yi rek mëna né yow la nga joxé won loolu joom na ci bu joxé gatt dal ñu xeyma gatt du fukki jooni jappal né yow capital ba nga joxé won légui mangi na fukki jooni dina dé loolu ko mat kenn du ko fay ci bénéfice bi moy waxu sibat khalaara bi wahal habiduhu ndax murum asakam ay jaamam itam murum asakam murum korum ay jaam mom khiraabi fasalika naka noné la awtul kha wala def koy wacc sin kaw ñu ñaan ñep kan na waxat niki dunduma ta'wilani ñaari degeen ci mu dawana ah dim waxe moy bu fekke waji li liggeyal ci xaaliss wi da ca jënd ay jaam kon mo dal don jami khiraab xam nga jami bu yagge ci murum koor ñu war leen genn murum koor moy ñu waxe da melni mu dawana da am ñaari tawin ci ndax dañ koy genné waral ko borom alal ji mu genn ci capitalam am dañ koy genn rek nonu du war kenn ci ñom ñaar xamné gal di ngi gal seen loss ñu ñaan ñep dal wala ñu gal ci borom alal ji dong mu genn ci capitalam tamen da am tawilani waye wax ji gëna wër moy fofu amu tawilani dana hasa taqrir kalamihi wa huwa ghayru sahih li qawlihi fiha ngir ay waxam ci mu dawane ne zakatul fitri han habidul qiradi ala rabbil mali halan wax ji leer la mu dawana dane murum korum jam ya bok ci alal qirad ja borom alal ji moko wara genni tam tew xamni mom lay genni waye kay liggey won dara war ko ja mom ci mom la wara genné tam tew mu tekkene wa amma nafaqatuhum fa min malil qiradi dundu jame nak mom ci alal li khiraj yep lay genn seen los lay galu ñoom ñaan ñep ken du ko reglé walé ci capitalu ki joxé won khiraj waye murum koor mom ci mom lay war lolu xam nga leer na motax mu ne wa hasa sarihun la yaqbalu tawila te mom da wax ni am na ñaari tawil ci ndax borom alal je gaddu murum korum jam yoy bok ci xelal ji wala ñu ñaan ñep ñokoy gaddu te leew mu wax ma lamu daw wax mo wër na ni mom borom alal je koy gaddu xana rek kay motax mu ni wa hadha sarihun la yaqbalu ta'wila wa inma ta'wilani fi mashiyat al-qirad al-hadirati hal tuzakka minha wa tuhsabu ala rabbiha aw min hindi rabbiha manam fi wuté kay moy bu fekkone ki lay liggéeyal ci alal ji alal khiraaj ji mi ngi fi mu jënd ci ak jur na ta asaka jot ñoy jamono kay tawil yi moy ñaari tawil yi moy ndax dañuy génné asaka jur ga ci alal khiraaj ja fi sa say sa sa te konté ko ci sa capital wala lay wax né do ko génné kat ci jur ga ndax kon day mankil capital bi légui sa poche ngay génné yow mu alal ji ah fofu koy moom tawilani ndax bu fekkoon ne ki lay liggéeyal moom jënd na ci alal xiraab ji ak jur waaye daa fekk nekkul fi yow kon ni nga ko xewoon léegi moom saa yi waxtu asagal jotee rek dakoy génne moom joxe ba noppi ñu compté ko ci sa capital waaye li nga wax nag mooy mi ngi teew fi yow nga xam ne ku la ko génne la woon nga mën koo génne ci sa poche te bàyyi lee bañ a wànk foofu nag moom ñaari tawil ci dañ lay wax nga génne ko ci sa poche am dañuy bàyyi rek mu génn noonu jëmmi alal xiraab bi koofu moom tawilani na zukkiya asaka lefna ribhul hamili benefisu aji liggéey ja wa in qalla ak donte yees na asaka li nga weesoon ca gannaaw mooy da nga doon wax borom alal xiraab ji ci boppu ak jëmi alal xiraab ja nañ ca génne asaka léegi nag ki liggéey ci alal ji war ci am dara nag. loolee muy am ñu war lan ci bénéfice ba kañ la ci asakay war moo lay tàmbalee wax tey. mooy kon kii liggéey ci alal xiraat bi sarte yi tax asaka war ko mooy bu ci njëkk mooy in aqaama ndeem soxna bi yadihi ci loxoom xawlan at. bu ci njëkk mooy bañ regle na fekk mu war alal ji lu mat at. bu fekkee dañoo tàmbalee weer rek ñu daal di regle fi saasa yooyu jamono kon wàllam ci bénéfice bi asaka waru ca alal xiraat bi sax ci loxoom at. wakaana te ñu nekk ñoom ñaar xurray ni diyaari bor muslimay ni tey ñaari julit bilaa day ni ci lul bor li leen war. sartu ñaareel ba mooy ki moom alal ji ak ki ci liggéey ñoom ñaar ñëpp ñu di ay gor bu kenn ka doonee jaam rek. kon boobu sartu xëtt na ñoom ñëpp ñu di julit bu kenn ka doonee yéefar rek borom alal ja mbaa ka nga xam ne moo cay liggéey rek boobu sartu ba tëgg xëtt. dañ bañ a amee bor bu leen di wàcce asaka ñaami bor bu leen di wàcce asaka rek ba tey kon boobu sartal di xëtt. wa xissatu rabbihi te wàllu boroomam bi ribhihi ànd ak bénéfice am nisaabun nisaab la. sart bi ci mujj mooy boobu mooy ku seet wàllu borom alal ji ci alal xiraat ji ku ci seet wàllam ak la mu am ci bénéfice ba ku boole yooyu yaar mbot nisaab. waaye bu fekkoon ne capitalam day fukki dinaar wàllam ca bénéfice ba di juróomi dinaar mu ne kon loolu boo boole yooyu yaar matul nisaab. kon ka doon liggéey moom ca alal xiraat ja du war a génne asaka ndax moom ak wàllam daa topp rek wàllu borom xiraat ji te borom xiraat ji li mu am lépp bokk boolee muy wàllam ak bénéfice am yépp matul nisaab. moo tax borom sarabina fa in naqasa anhu fa yastaqbilu al xaamilu bi ma xassahu min arribhi walaw nisaaban. yéen ne ndegam boo boolee li borom alal ji am moom du mat nisaab kon moom ma doon liggéey moom bu fekkoon ni wàllam daa mat nisaabi ci bénéfice ba daa mat nisaabi du tax asaka war ko koy da koy jëwee li mu ar rek. wa fi kawnihi nekk na ci ak nekkam nag moom xaamil bi sharikan di aji bokkaale aw ajiran wala di bàjji xilaafu ñaari wax yu siiw. mu ne nag moom mi nga xam ne mooy liggéey ci alal xiraat ji dañoo wuute ci ndax sharik la wala ajir la. waaye boobu wuute amul solo maanaam dañ ne rek boo seetloo ci wet day mel ne daa bokk ak waaji alal ji. boo seetloo ci wet mel ne ab ampluwaayam la maanaam koy liggéeyal la. wax jiwér na te ñëpp maasa ci mooy ajir la xam ne alal ji moomu ko da ci liggéey rek war a ci am dara. waaye nag day seet boo ko seetee ci wet muy nuru sharik loolu rek moo tax ñu waxee ko noonu. waaye boobu xilaaf moom du jar bu jàpp paa bu jar am solo. ñu tax ci wet ñu ne sharik la mooy li damaanihi xissatahu min arribhi in talifa mooy wàllam ci bénéfice bi tey bu sànk woon moom moo koy gàddu ak wali hit qiman yaatiqu alayhi bi nafsi al mulki alladi ishtaraahu bi maali alqiraam. maanaam tey itam bu jëloon ci alal xiraat bi jënd ci ab jaam boo xam ne tey jii rakkam la mbaa magam mbaa sëtam nga xam ne ku war a gorale ci mais daal di gore fi saasa moom mu jënd ko ci alali boppam noonu. loolu kon mel na ni kon daa da ca am awal ci kaw nuru rek. wa adami xaddihi di wappi amati alqiraat wa luxluqi waladiha bi. te itam fi toll neeñ moom alal xiraat bi bu amoon jaam bu jigéen mu njaaloo moom kenn du ko gétal ndax nuru gu nuru ni am na ca wàll. su ko defee doom jeyit mun nañ koy féetli ne ko sa doom la muy doomi yoonam. wa taqwimiha xaleyi xayma ga ñuy xayma jaam bu jigéen boobu mu daal di bokk ci wàllum fisaasa. yooyu yëpp mel na kon ci boobu wet bokk seetloo day mel ne sharik la. li ko tax a nuru ajir nag mooy xam nga moom da ci liggéey bi jus in min rib yi maanaam da ci liggéey ci kaw njoox ko ci ab xaaj ci bénéfice ba kon mel na ni kon ku liggéey fay rek la. id laysa lahu shirkatun fi ra'sil maali ndax gis nga ne joxewutoon ci capital bi dara. wa xawlu nasibihi min arrib yi it xawlu aslihi teej maanaam bénéfice am buñ dee seet atum asakaam dañuy topp rek li bénéfice bi mooy alal ñu ko joxoon mu ci liggéey waaye kenn du topp bénéfice bi ci boppam am atam. wa taskiyati nasibihi wa in qallahanhu وسقوط نسابها لسقوطها عند رب المال مي بو سيتلو يتام نيغا ليغا خامني موم موي والو كيو لغي سي الله دي دونتي موتو نساب واي والو بروم موم مات نساب سارتي داجانا دي رك والو بو موم واي جي لغي لامي ييسي موي وين خال جي سي غنا وسقيري في المال وين خال walam bu yeesu nisab duté asaka warja ndax top gam ñu top walu borom alal ja da ngam ko bolé walu borom alal ja bénéfice mat nisab nga tek kenn da nga ja téwon na ni bu féké ni walu borom alal ja matul nisab kon moom du wara génné moom donte mat lañ nisab kon melni walu moom da top walu koko rek kon bu xilaf amul solo li woru muy waji ajir la waye nak boko xolé ci wedd xawam mu shirik lol rek moy mbir mi wala tasqutu durat zakatu harsin asakay mbay wama adinin ak mbenn wama shit ak jur bidaynin ci sababu bor aw faqdin wala ñak ñak moy dem taxamuñu fu nek aw asir wala japp yew ñu japp ci xare ba neena asaka jo xamni asakay mbay la nak wala asaka jo xamni lu ngi dess